vítra. Prý je poslal svůj darma svůj, městu míří k letosrední zpráv. Stále jen zprávy zlé přinášíš, zprásen je chce listec i spát.